Mitambo yongozwa na Ipitase Ndayishimiye. Karibu mpenzi msikilizaji kufuata taarifa ya habari mchana wa leo. Ni Juni 11 mwaka 2019 na tuanze na muhtasari wake. Maiti mbili za watu wasiotambulika zimeonekana kwenye mto wa Rumhungweni tarafa ya Kinyenya mkoa wa Ruyigi Jumatatu hii. Ni mashariki mwa taifa hili. Jumanne hii ndipo kumeanzishwa mtihani wa kitaifa wa darasa la 9 nchini kote. Katika manispaa ya jiji la Bujumbura kumeonekana kwenye baadhi ya vituo wanafunzi ambao hawakushiriki mitihani. Na waziri wa sheria anaotolea wito majaji kusoma na kufuatisha sheria wakati kunajitokeza uchokozi kati ya ufasi wa vyama vya kisiasa. Na ugenini tutamulikia yanayojiri nchini Mali ambapo watu 100 wamefariki. Na mjumbe wa Marekani Afrika elekea Sudani kwa mazungumzo. Kuna haya bila shaka na mengine, jiunge nasi hadi tamati. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Maiti mbili za watu wasio habari kamili. Jumanne hii ndipo kumeanzishwa nchini mtihani wa kitaifa wanafunzi wa darasa la 9 shule ya msingi. Kwenye baadhi ya shule Radio Isanganiro ilipotembelea kumeonekana wanafunzi ambao hawakuwasili ili kushiriki mtihani. Kama kwenye shule ya upili alisema Municipal Musaga, ni wakati ambapo kwenye shule ya mfano ya Ngagara hakukutokea tatizo lolote. Mwanafunzi huyu ni mmoja mwa walioshiriki mtihani. Wametupa mtihani sio ngumu sana, lakini tunashukuru kwa jua hakuna tatizo litokea. Tumetumika vizuri, wametupa muda mrefu sana, hakuna chenye tumika chenye hatujui. Prema ametuliza vizuri sana. Kwangu mie nimetumika vizuri sana kwa jua nilitumika wenye najua, sikutumika wenye au kutuliza vitu ngumu sana. Ametuliza vitu wenye tumesoma tena wenye tumerudia enu sana. Tunashukuru tena sana. Chenye naambia ndugu zangu wasiendi vitu ya maligara, wabaki wanasoma na bidii nyingi, wasikatike nguvu, wabaki wanatumika. Ndio maana tutatumika alafu tupe hiyo certificate ya kuenda onzeme. Tuna mate, science technology, langue 1 et langue 2. Langue 2 ni Swahili na Anglais, langue 1 ni Kirundi, Français. Imtihani huyo wa kitaifa ulioanza Jumatatu hii unatarajiwa kutamatishwa Alhamisi hii. Na kwa mujibu wa Wizara ya Elimu ya Msingi, wanafunzi 90,000 ndio wanashiriki mtihani huyo. Na majaji wanatolia wito wa kusoma na kuheshimisha sheria wakati kunajitokeza makosa yanayohusiana na kutovumiliana kisiasa. Wito huo ni wa waziri wa sheria wakati ambapo kunajitokeza maeneo tofauti nchini humo uchokozi kati ya baadhi ya wanavyama vya kisiasa. Emelo Rantine Kanyana anakumbusha kuwa hakuna aliyekuwa juu ya sheria akiwa mwanasiasa ima mwanaharakati. Tumsikilize akitafsiriwa na mwenzetu Apoloni Dusabe. Muriki gihe ko twitegurira matora. Kipindi hiki tunajiandalia chaguzi na hata vipindi vingine vya maisha, kutofautiana kwa jambo hili ima lile ni kawaida na hata kupelekea kukorofishana na hata kuwepo waarifu tofauti. Sisi tunasema vyombo vya sheria vyatakiwa kuwa makini masaa 24 kwa 24 ili kuadhibu wale wote wanaokiuka sheria. Na muhimu kwetu ni kuangalia kunapotokea makosa, ni kuhakikisha ikiwa kosa hilo linaadhibiwa kwa mujibu wa sheria na kuonekana ikiwa kosa hilo limetendwa kweli, na kuangalia ikiwa aliyetenda kosa hilo amelitenda kwa hiari yake ima ni kwa bahati mbaya aliandaa ama hakuandaa, na hivyo kuadhibiwa kwa mujibu wa sheria. Hii ya kusema kosa limetendwa ima limetendewa na mwanasiasa huyu ama yule, nafikiri kuwa vyombo vya sheria viangalie hayo. Hakuna sehemu sheria inasema imbonera kure au vyuma vindege au inyangamugayo na vijana wengine wa vyama vya kisiasa. Sheria inasema mtu aliyekiuka sheria huadhibiwa mwenyewe. Anigwa kugatwe kiwe. Isanganiro. Maiti mbili za watu wasiotambulika zimeonekana kwenye mto wa Rumongwe ni tarafa Kinyenya mkoani Ruigi hii Jumatatu hii. Duru kutoka jeshi la polisi zabaini kuwa kuna kijana miaka 16 aliyekuwa katika mazoezi ya kijeshi kwenye kambi ya Mtendeli nchini Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amewekwa chini ya ulinzi hii Jumatatu hii. Habari za usalama na mwenzetu Moiz Misago. Duru za habari kutoka polisi zinaarifu kuwa ilikuwa majira saa 3 Jumatatu hii ambapo maiti mbili hizo zilokotwa kwenye mto Rumhungwe na maiti hizo hazikuweza kufahamika. Kama zinavyoendelea kuarifu duru za habari ni kwamba maiti hizo huenda zikawa zililetwa na maji ya mto huo. Baada ya uchunguzi wa viongozi tawala pamoja na afisa wa afya, viongozi tawala wilayani humo wamechukua maamuzi ya kuendesha mazishi ya maiti hizo. Kama zinavyoarifu duru za habari kutoka kwenye Wizara ya Usalama ni kwamba tarafani Mugano wilayani Gitera nyuko mkoani Muyinga, polisi ilimsimamisha kijana mmoja ajulikanaye kwa jina la Habonimana Shabani mwenye umri wa miaka 16, kijana mwenye asili ya mkoani Kirundo. Baada ya uchunguzi mfupi kama anavyoarifu msemaji wa Wizara ya Usalama, huenda Shabani Habonimana akawa amekuja akitokea katika kambi ya wakimbizi ya Mutenderi huko nchini Tanzania. Kambini huko Shabani huenda akawa alikuwa akiendesha mazoezi ya kijeshi. Wakati huu kijana huyo anaziuliwa katika polisi mkoani Muyinga kwa sababu uchunguzi. Nako jijini Bujumbura kama anavyosema Pierre Nkurikiye msemaji wa Wizara ya Usalama ni kwamba majira saa 4 usiku kando na shule ya upili Notre Dame ya Rohero, polisi ilipokuwa kipiga doria ilikutana kundi la majambazi ambao nusura kumalizia maisha polisi ambao alikuwa kipiga doria maeneo hayo usiku wa Jumamosi, ambapo genge hilo liliweza kumjeruhi polisi huyo kwenye mkono wa kusoto. Mmoja kati ya waliokuwa kwenye genge hilo alijeruhiwa na risasi na baadaye kufariki papo hapo. Shukran Moiz Misago. Mwandishi wa habari wa kike anatakiwa kuwajibika ili sauti ya mwanamke liwasilishwe pasavyo katika vyombo vya habari. Yanafahamishwa hayo na mkuu wa chama cha waandishi wa habari wa kike AFJO katika warsha ya kubadilishana fikra ili kuendeleza ujasiri wa wanawake Burundi. Diane Donse anafahamisha kuwa mwandishi wa habari wa kike anaweza kujiendeleza na kuwakilishwa katika taasisi zinazochukua maamuzi. Na waziri wa habari anasema usawa wa kijinsia katika idara ya utangazaji habari ni moja mwa mambo ambayo yatakiwa kuharakiwa katika sera za utangazaji habari. Waziri anasema serikali itaunga mkono jitihada zote kuhusu usawa wa kijinsia. Frederick Naimana anasema kuwa safari bado ni ndefu, ila hatua ambayo imeshapigwa Burundi kwa kuendeleza wanawake ni ya kupongeza. Kwa upande wake, vyombo vya habari ni kioo kinachosababisha kuwepo usawa wa kijinsia kuwa lengo. Na idara husika na kuandaa miji mkoani Ngozi haikufikiria kutenga sehemu ya kukusanyia taka katika kata tofauti kwa kusubiria taka hizo zipelekwe sehemu mahsusi inayopatikana eneo la Vyegwa. Hali hiyo hupelekea kutapaka kwa taka hiyo sehemu tofauti, kama anavyofahamisha Desirinda Isaba, afisa usafi mkoani hapo. Afisa huyo anasema suluhu ya muda itapatikana hivi karibuni kutokana na kuwa kutawekwa katika kata tofauti vimapipa vikubwa vikubwa ambavyo vitatumiwa kwa kukusanyia taka ambazo zitakuwa zikitoka katika majumba kwa kusubiria kusafirishwa eneo la Vyegwa. Habari hii ni kwa mujibu wa mwandishi wetu mkoani Ngozi, Apoliner Muzagara. Punde habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Watu zaidi ya 100 wauawa katikati mwa nchi ya Mali ni Afrika Magharibi, na mjumbe wa Marekani Afrika aelekea nchini Sudan kwa mazungumzo. Mengi zaidi na Ernest Pablo Ovajuavo. Watu wanaodaiwa kuwa 100 wameuawa katika mashambulizi ya usiku wa kuamkia leo katika kijiji kimoja kilichoko katikati mwa nchi ya Mali. Tukio hili ikiwa ni mfululizo wa machafuko yanayoripotiwa kwenye eneo hilo. RFI inaeleza kuwa hadi sasa hakuna kundi lolote lililokiri kuhusika katika mauaji haya ambayo yalilenga watu wa jamii ya Dogon, ikionekana ni kama tukio la ulipizaji kisasi ambalo limegharimu maisha mamia ya watu. Mjumbe mkuu wa Marekani nchini Afrika anaelekea Sudani wakati kukishuhudiwa mgogoro. Kwa mujibu wa BBC, Wizara ya Mambo ya Nje imesema Bwana Tibor Nagy ataziomba pande husika kushirikiana katika kuidhinisha mazingira ya kuweza kuendeleza mazungumzo ya pande hizo mbili. Kumekuwa na mgomo wa kitaifa wa wafanyakazi ulioanza Jumapili kushinikiza serikali ya kijeshi kutoa fursa kuwepo kwa serikali ya kiraia. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameyataka mataifa yote duniani kuiwekea vikwazo vya silaha nchi ya Libya, akisema silaha zinazosafirishwa kwa njia ya ardhi, majini na anga zimekuwa zikitumiwa kuchochea machafuko nchini humo. Habari iliyochapishwa kwenye tovuti ya RFI inaeleza kuwa katibu mkuu Guterres ametoa wito huu katika taarifa yake kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, akitaka kukaguliwa kwa meli zote zinazoingia Libya na kuongezwa kwa muda wa vikwazo vya silaha kwa mwaka mmoja zaidi. Tutamatisha habari za kimataifa na yanayojiri nchini Iran, ambapo shirika la Umoja wa Mataifa linalosimamia matumizi ya nguvu za atomic linasema kuwa nchi ya Iran imeanza kurutubisha uranium kwa kasi kuliko kawaida, matamshi inayotoa wakati huu mvutano kati ya Iran na Marekani ukishika kasi. RFI inabaini kuwa mkurugenzi wa shirika la Atomic Yuki Amano amesema kwa sasa Iran inarutubisha uranium kwa kiwango cha juu bila ya kuweka wazi ni lini itaweza kufikia kiwango cha juu cha kilo 300 zitakazo hatarisha usalama wa dunia. Shukran Ernest Pablo Baju Wavo kwa ripoti yako hiyo. Na kabla kutamatisha taarifa yetu ya habari, huyu hapa tena muhtasari wake. Maiti mbili za watu wasiotambulika zimeonekana kwenye mto wa Rumungwe, tarafa ya Kinyenya, mkoani Ruyigi Jumatatu hii. Na Jumanne hii ndipo kumeanzishwa mtihani wa kitaifa wa darasa la 9 nchini kote. Katika manispaa Bujumbura kumeonekana kwenye baadhi ya vituo wanafunzi ambao hawakushiriki mtihani. Na waziri wa sheria anatolea wito majaji kusoma na kufuatisha sheria wakati kunapojitokeza uchokozi kati ufasi wa vyama vya kisiasa. La ziada sina ila kuwatakia ni kila la kheri na mafanikio, nikiwataka tena tukutane hapo saa 10 katika taarifa ya habari kwa ufupi. Langu jina ni Bali ni Verimana. Asante kwa muda.